Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Przy kawie. W tramwaju. W biegu. Przed snem. Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To nie dron, to części modelu samolotu. Śledczy zidentyfikowali to, co grzybiarz znalazł w małopolskim lesie. Państwo palestyńskie uznane przez Wielką Brytanię, Kanadę i Australię. Mowa jest o ratowaniu nadziei na pokój. Po obaleniu krwawych rządów Al-Assada jest termin pierwszych wyborów parlamentarnych w Syrii. Fragmenty zdalnie sterowanego modelu samolotu znaleziono w lesie koło miejscowości Goszcza w Małopolsce. Początkowo podejrzewano, że może to być dron. Okazało się, że są to najprawdopodobniej szczątki zdalnie sterowanego modelu samolotu, które nie mają zastosowania militarnego. Przekazał Mateusz Lenartowicz z policji. Wcześniej w dwóch miejscach na Mazowszu i w jednym w Lubelskiem odkryto elementy, które mogą być pozostałościami po dronach. Prawdopodobnie to rosyjskie maszyny, które wtargnęły do Polski w nocy z 9 na 10 września. Wielka Brytania, Kanada i Australia uznają Palestynę za państwo. Brytyjski premier Keir Starmer podkreślił, że to sposób na uratowanie nadziei na pokój. Akcje Hamasu, rząd izraelski i eskalujący konflikt, przyspieszająca budowa osiedli na zachodnim brzegu, to sprawia, że nadzieja na rozwiązanie dwupaństwowe znika, ale nie możemy pozwolić, by to światło zgasło. Jednocześnie szef rządu podkreślił, że to rozwiązanie nie jest nagrodą dla Hamasu. Tak odczytuje to jednak premier Izraela Benjamin Netanyahu. Jak mówił, utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego zagraża interesom Izraela i stanowi absurdalną nagrodę za terror Hamasu. Modlitwa i pomoc to podstawowe zadanie Kościoła wobec migrantów z obcych krajów. Mówił o tym arcybiskup Adrian Galbas, który przewodniczył mszy świętej w intencji uchodźców w warszawskim sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. Kościół przypomina, że należy uzdrawiać całą sytuację nie w miejscu przybycia tych osób, tylko w miejsce, skąd potencjalnie oni wybywają. Więc jeśli tam sytuacja ekonomiczna i polityczna będzie stabilna, nie będzie takiego kłopotu. Przy kościele świętego Andrzeja Boboli działa ośrodek dla uchodźców, który pomaga w nauce języka, doradza zawodowo i pomaga psychologicznie. W Syrii 5 października odbędą się pierwsze wybory parlamentarne po obaleniu dyktatora Bashara al-Assada. Władze zastrzegły jednak, że rzeczywistość nie pozwala na przeprowadzenie tradycyjnych wyborów, biorąc pod uwagę obecność milionów osób wewnętrznie i zewnętrznie przesiedlonych, brak oficjalnych dokumentów oraz kruchość struktury prawnej. Dlatego 1/3 członków nowego parlamentu zostanie wybrana przez obecnie rządzących. Na razie Syrię prowadzi zbrojne ugrupowanie, które odegrało główną rolę w obaleniu al-Assada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostatni ciepły weekend za nami. Jutro już przeważnie od 13 do 18 stopni na termometrach. Wyjątkiem południowy wschód, gdzie zobaczymy nawet 28 stopni. Poza tym w całym kraju więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Ogłoszenie społeczne. Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie, na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. 50 lat, setki filmów, tysiące emocji. Jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., dr Irena Els. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni: Trójka, program trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Pośpiech, szkoła, korki, praca. I w tym stresie zgaga wraca. Września się nie pozbędziesz, ale zgagi możesz. Bo lek na zgagę Reni zaczyna działać już w 40 sekund. Reni i już w porządku mój żołądku. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reni Antacidum węglan wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zamykam książkę i patrzę, że na zegarze 6 minut po 20. Wszystkie książki świata. Agnieszka Łukasiewicz, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Dziś na koniec, na sam koniec świata, przynajmniej z naszej perspektywy, się udamy. Hello, this is Gerald Murnane, author, speaking from a little town called Goroke in the far west of Victoria in Australia, and I'm speaking to the audience of the Polish Radio Channel 3. A było tak, gdy po raz pierwszy nazwisko gościa tego wydania audycji pojawiło się wśród tych najpoważniejszych, rzecz jasna zdaniem bukmacherów, kandydatów do literackiego Nobla, postanowiłem sprawdzić, dlaczego nie czytałem ani jednego polskiego przekładu jego prozy. I zrozumiałem natychmiast, nie było. Gerald Murnane w Polsce w ogóle nie zaistniał. Mijały lata. On dalej, tak zresztą jak i w tym 2025 roku, był wśród faworytów, a u nas cisza. Aż w końcu gruchnęła wiadomość, że to się zmieni. W przekładzie Tomasza S. Gałązki ukazały się właśnie Równiny. Najsłynniejsza bodaj powieść Australijczyka. Niewielka, niecałe 150 stron, ale za to zachwycająca, zaskakująca, zasysająca i zastanawiająca. O niej za chwilę znacznie więcej. Zatem, skoro się okazało, że przekład się pojawi, to pomyślałem, w końcu uda się z Murnane'em porozmawiać, zrobić pierwszy w historii polskich mediów wywiad z nim. I tu się zaczęły schody, bo ten 86-latek, urodzony w Melbourne w 1939 roku, a mieszkający, jak słyszeliśmy, w niewielkim miasteczku w stanie Victoria, nie używa komputera w takim stopniu, by przeprowadzić z nim wywiad online, zdalnie. Nie podróżuje, więc nie było też szansy na spotkanie z nim gdzieś w naszej części świata. W końcu stało się jasne, że w grę wchodzi jedynie telefon, do tego stacjonarny. This is Gerald Murnane speaking. Hello, Mark. How do I pronounce your name? To Gerald Murnane. Cześć, Michale. Jak wymawia się twoje imię? Michał. I'll call you Michael. Będę mówił do ciebie Michael. In case you ask me questions that are difficult or appeal to me, I've made a few notes and... Jeśli zechcesz zadać mi trudne pytania albo poruszyć tematy, które mnie nie interesują, mam przygotowane notatki, które wyciągną nas z opresji. Jestem bardzo dobry w udzielaniu wywiadów. Mogę mówić bez końca, chyba że mnie zatrzymasz. Mam też kilka ciekawych rzeczy, o których możesz nie wiedzieć, ani o mnie, ani o równinach. Jeśli więc twoje pytania nie skłonią mnie do swobodnej wypowiedzi, notatki pomogą nam obu. Zadaj zatem swoje pytania, zapewne będą w porządku, ale jestem przygotowany na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Both. So you ask your questions, and probably your questions will be all right, but I'm ready if anything goes wrong. Kultowa powieść, jedna z najważniejszych książek współczesnej Australii. Tak można przeczytać na czwartej stronie okładki polskiego wydania. 20 lat temu, przybywszy na równiny po raz pierwszy, oczy miałem szeroko otwarte. Szukałem w tym krajobrazie czegokolwiek, co mogłoby wskazywać, że pod tym, co widać, kryje się jakiś wysublimowany sens. Tak swą opowieść zaczyna narrator tej powieści. To młody filmowiec, który chce nakręcić film o mieszkańcach równin. Przybywa do niewielkiego miasta w interiorze i czeka na okazję, by nawiązać kontakt, czyli przekonać właścicieli ziemskich, by mu zaufali i dali przepustkę do ich świata. Szuka mecenasów, chce pokazać innym, na czym polega sedno inności, wyobcowania, odcięcia się tych, którzy żyją w środku lądu, od tych, którzy żyją na wybrzeżu. Ta powieść to dzieło niecodzienne, inne od większości tego, co dane nam już było przeczytać. Ponieważ Gerald Murnane, co było już słychać, skraca dystans natychmiast, to skorzystałem z okazji. Jak się czujesz, dowiadując się, że Równiny, 43 lata po premierze, ta miała miejsce w Australii w roku 1982, właśnie ukazały się po polsku? It is like a fairy story or a dream come true that I am 86 years old and my books are in 30 different countries. The Plains is now published in 20 different languages, and there was a time in my career in Australia where I was never ignored. I was praised. The Plains was praised and by most people who read it. To jak bajka albo spełnienie marzeń. Mam 86 lat, a moje książki są dostępne w 30 krajach. Równiny przetłumaczono na 20 języków, a w pewnym okresie mojej kariery w Australii nigdy nie byłem pomijany. Przeciwnie, doceniano mnie, a Równiny chwalili niemal wszyscy, którzy je przeczytali. Mimo to żadna z moich książek nie odniosła sukcesu poza Australią, dopóki nie skończyłem 70 lat. Dziś rozmawiam z kimś z Europy, dostaję listy ze Stanów Zjednoczonych, jeden przyszedł dziś rano. I niemal co tydzień ktoś z zagranicy pisze do mnie, że od lat szukał pisarza takiego jak Gerald Murnane i wreszcie go odnalazł. To naprawdę jak sen. Miałem niewiele ponad 20 lat, kiedy zacząłem pisać powieści. Wcześniej tworzyłem poezję. Uznałem, że będę szczęśliwy, jeśli uda mi się napisać jedną czy dwie książki, które zostaną docenione i wydane. Trudno mi uwierzyć w to, co spotyka mnie dziś, ale daje mi to ogromną satysfakcję. I was in my early 20s when I started to write fiction. Before that I wrote poetry. I would have been satisfied to write one or two books and have them praised, accepted, published, and what has happened to me now is very hard to believe, but very satisfying. Skąd zatem Równiny się wzięły? Czy pamiętasz sam jeszcze ten proces pisania książki? Jest trzecią powieścią w twojej karierze i zapewne tą najbardziej znaną. Well, try to answer that. First of all, it's from the very start. The first book I wrote was called Tamarisk Row. Tamarisk is a tree. Tamarisk Row was a most unusual book. I can't believe now that I was so daring and so brave to write such an unusual book. It was nothing like a first novel. In fact, I never call my books novels. They're just fiction. Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, ale muszę zacząć od początku. Moja pierwsza książka nosiła tytuł Rząd Tamaryszków, czyli Tamarisk Row. Tamaryszek to gatunek niewielkiego drzewa lub krzewu. Rząd Tamaryszków był książką wyjątkowo nietypową. Dziś trudno mi uwierzyć, że byłem tak odważny i śmiały, by napisać coś tak niezwykłego. Nie przypominała w niczym typowej debiutanckiej powieści. W rzeczywistości nigdy nie nazywam swoich książek powieściami, to po prostu fikcja. Rząd Tamaryszków został doceniony przez jednego lub dwóch krytyków i recenzentów. Jeden z nich nazwał ją najlepszą książką, jaką przeczytał od dekady. Wielu innym się nie spodobała, krytykowano ją i dyskredytowano. Od początku pojawiały się głosy osób, które nie akceptowały tego, że ta książka w ogóle się ukazała. Krytycy pisali o mnie bardzo nieprzyjemne rzeczy. Nie wszyscy. Niektórzy podkreślali, że ten człowiek jest inny, że do takiego pisarza trzeba się przyzwyczaić, że wcześniej nie mieliśmy nikogo podobnego i że jego książki są bardzo nietypowe. Nie są to proste, mainstreamowe powieści. Pierwsza część mojej odpowiedzi brzmi więc, gdyby ktoś, powiedzmy w Ameryce, zapytał Australijczyka 30 czy 50 lat temu, kim są wasi najlepsi pisarze, kogo powinniśmy poznać, nazwisko Geralda Murnane'a mogłoby nawet nie zostać wymienione, ale miałem szczęście. I teraz przejdę do drugiej części odpowiedzi. The Planes was first published in America, the United States, not long after it was published in Australia, in about 1985. And it was the first review said it wasn't even fiction. It was some sort of philosophy. And the book failed. It was ignored. No bookshops wanted to buy it. And the publisher was brokenhearted and it failed. It was published a second time by a small university press. I think this was in the 90s. Równiny zostały po raz pierwszy opublikowane w Stanach Zjednoczonych niedługo po premierze w Australii, około 1985 roku. A według pierwszej recenzji nie była to nawet fikcja literacka. Uznano je za rodzaj dzieła filozoficznego i poniosły klęskę. Książka została zignorowana, żadna księgarnia nie chciała jej kupić, a wydawca się załamał. Po raz drugi ukazała się nakładem niewielkiego wydawnictwa uniwersyteckiego, bodaj w latach 90. Ale znów nie zwróciła na siebie uwagi. Nikt nawet nie chciał jej recenzować. Teraz cofnę się nieco dalej. Napisałem bowiem także książkę Inland, czyli Wnętrze kraju. Równiny były moją trzecią książką, a Wnętrze kraju piątą. Nikt jej nie rozumiał, nawet ja sam jej nie rozumiałem. Wiem, że to wspaniała książka i uważam ją za najlepszą w moim dorobku, ale jest bardzo trudno do wyjaśnienia i zrozumienia. Napisałem ją z głębi serca. Pewien Amerykanin, który pracował w małym wydawnictwie w Bostonie o nazwie Dolky Press, przeczytał kiedyś Wnętrze kraju. Nie wiedziałem o tym, dowiedziałem się dopiero wiele lat później. Powiedział mi, że nigdy żadna powieść nie poruszyła go tak bardzo jak ta. Wydał ją, choć kupiło i przeczytało ją niewiele osób, ale nigdy się nie poddał. Rozumiał i czuł to, co próbowałem zawrzeć w fikcji. Awansował i zaczął pracować dla jednego z największych nowojorskich wydawnictw, Farrar, Straus i Giroux. I nadal chciał wydawać moje książki. Przekonał ludzi z tego wydawnictwa, by ponownie opublikowali Równiny. Nigdy nie mógł wydać Wnętrza kraju, ponieważ prawa należały do bostońskiego wydawnictwa, więc opublikował tamtą książkę i usilnie ją promował. Nie wiem, co dokładnie się stało, ale nagle zaczęto mówić, że ten autor jest świetnym pisarzem, czy coś w tym rodzaju. Tak to wyglądało. Jedna osoba była tak poruszona moją książką, że jej zainteresowanie, szacunek i podziw przekonały wielu innych. Muszę powiedzieć coś, co zabrzmi nieco złośliwie i szorstko, ale świat literatury, krytycy, akademicy i recenzenci książek nie różni się od innych. W dużej mierze rządzą nim mody i to one mają na niego ogromny wpływ. Kiedy czołowi krytycy w Ameryce zaczęli chwalić Geralda Murnane'a, Australijczycy, którzy zawsze patrzą za granicę, by sprawdzić, co mówią Amerykanie i Brytyjczycy, nagle zaczęli mówić: och, Geraldzie, przepraszamy, że wcześniej cię nie chwaliliśmy. Teraz zdajemy sobie sprawę, jakim wspaniałym pisarzem jesteś. Teraz co roku, gdy przychodzi czas na ogłoszenie laureata Nagrody Nobla, jestem jedynym australijskim pisarzem, o którym mówi się w tym kontekście. 30 czy 40 lat temu połowa krytyków nawet nie chciała mnie czytać, a druga połowa przyglądała się z zaskoczeniem i zainteresowaniem, ale widzieli, że jestem inny i w pewnym sensie podziwiali. Czy to zadowalająca odpowiedź? That gets talked about for the Nobel Prize. 30 or 40 years ago, I told you it was one half just couldn't even bother reading me, and the other half were puzzled, but they could see I was different and they admired me. Is that a good answer? Tak, zadowalająca, dlatego będę pytał dalej. Wspominałem już o tym, że twój bohater, ten młody filmowiec, który próbuje nakręcić dzieło o mieszkańcach równin, udaje się do interiorów, wjeżdża w głąb. Ale czy te równiny, na których rozgrywa się akcja powieści, są podobne lub też może są po prostu odzwierciedleniem tego, co bywa zresztą błędnie nazywane wielkimi równinami środkowej Australii? Well, I am fascinated by this. I'll tell you a little story. One night at my publisher, they had a party. It was a welcoming party to get to know a young English woman who has just been appointed as the agent. My publisher is Text Publishing. It's a very good literary publishing house in Melbourne. So Text Publishing had this new agent, and she came up to me she didn't talk to me much. She was busy with all the other people. And just before she was going, oh, she said, "You're Gerald Murnane." And I had a ticket on me. We all had our names on tickets. Fascynuje mnie ta myśl i opowiem o tym krótką historię. Pewnego wieczoru mój wydawca zorganizował przyjęcie powitalne na cześć młodej Angielki, która właśnie została zatrudniona jako agentka. Moim wydawcą jest Text Publishing, bardzo dobre wydawnictwo literackie z Melbourne. Zatrudnili tę nową agentkę, która nie rozmawiała ze mną zbyt wiele, była zajęta innymi ludźmi, ale tuż przed wyjściem powiedziała: o, pan Gerald Murnane. Miałem plakietkę z imieniem i nazwiskiem, wszyscy je mieliśmy. Napisał pan Równiny, jeszcze ich nie czytałam, ale przeczytam w samolocie do Anglii. Chcę to zrobić, przelatując nad wielkimi równinami środkowej Australii. Tylko przytakiwałem i nie powiedziałem nic poza dziękuję. Ale prawdę powiedziawszy, w mojej książce równiny istnieją tylko w wyobraźni. To nie są równiny w środkowej Australii. Zabawne jest to, że mieszkam na równinach w małym miasteczku o nazwie Gorok, które leży na wschodzie Wiktorii. A te równiny nie są pustyniami. Nie ma tam wielkich prerii. To płaskie tereny z niewielkimi wzgórzami, małymi lasami i mnóstwem farm. Nie lubię gór, nie lubię oceanów. Lubię być otoczony tym, co nazywam krainami marzeń, ale one istnieją wyłącznie w mojej wyobraźni. Książka nie ma przedstawiać ani środkowej Australii, ani prerii Ameryki. Mnie od dziecka fascynowały krainy, w których widać niebo aż po horyzont. In my mind they don't exist anywhere except in my mind. They're not copied from the they're not meant to represent the middle of Australia or the prairies of America, but all my life since childhood I've been fascinated by lands where you see the sky, almost the whole sky, and a long way into the distance. We are now in difficult territory. I cannot explain, I try to explain, that I don't think about my mind, or it's only the only mind I know, I don't think of the mind as some kind of organ of the body. Something that an electrical power that comes out of the brain. I don't think like that at all, especially when I'm writing. Wkraczamy teraz na bardzo trudne terytorium. Spróbuję to wyjaśnić. Nie myślę o moim umyśle, jedynym jaki znam, jak o organie mojego ciała czy czymś w rodzaju mocy elektrycznej pochodzącej z mózgu. W ogóle tak o nim nie myślę, zwłaszcza kiedy piszę. Podczas pisania po prostu widzę rzeczy. W języku angielskim mamy piękne wyrażenie to see in mind, widzieć rzeczy w umyśle. To coś wspaniałego, czego często używam. Wrócę teraz do dzieciństwa. Rodziny moich rodziców pracowały na farmach. Nie byli oni bogaci, mieszkali nad oceanem. Jeśli spojrzeć na mapę stanu Wiktoria, w którym mieszkam, to w południowo-zachodniej jego części znajduje się miasto o nazwie Warrnambool. Nazwa pochodzi z języka aborygeńskiego. Obecnie to duże miasto liczące 30-40 tysięcy mieszkańców. Kiedyś spędzałem wakacje niedaleko tego miasta na farmie mojego dziadka i ktoś powiedział, chodźmy na plażę. Szedłem więc na plażę, co chwilę odwracając się plecami do oceanu i spoglądając w kierunku północnym, w głąb lądu. Cała Australia była przede mną. Pierwsze, co zobaczyłem, to po prostu zwykłe, zielone, trawiaste równiny. Nie pustynia, ani prerie. Ucieszyłem się wtedy, bo nie podobało mi się samo Warrnambool. Pomyślałem, gdzie chciałbym być? Na równinach. To było bardzo proste. Nigdy wcześniej nie widziałem równin. Nigdy nie byłem w miejscu, gdzie się rozciągały. Były to równiny rolnicze, takie same jak te, na których teraz mieszkam. Po prostu marzyłem o równinach i dużo o nich myślałem. Można to opisać jako marzenia na jawie. Po wydaniu książki pewien dziennikarz literacki, który nie był zbyt bystry, ani, jak sądzę, szczególnie spostrzegawczy, zapytał, gdzie są te równiny? Gdzie one się znajdują? Wspomina pan o mieście na równinach z trzypiętrowym hotelem. Nie odpowiedziałem mu nic. Pomyślałem tylko, że temu człowiekowi wydaje się, iż wszystko w książce musi być odzwierciedleniem czegoś ze świata widzialnego. A w świecie widzialnym nie ma niczego, co odpowiadałoby moim równinom, czy je reprezentowało. Jedynym miejscem, w którym one istnieją, jest mój umysł. On the plains with a hotel with three levels, three stories. And I said, I didn't say anything. I just thought this man, he thinks everything in a book has to be a representation of something in the visible world. Well, there is nothing in the visible world that corresponds to or represents my planes. The only place they ever exist is in somebody's mind. Mówisz, i tu zacytuję ciebie samego sprzed chwili, w mojej książce równiny istnieją tylko w wyobraźni. To nie są równiny w środkowej Australii. I dalej. Lubię być otoczony tym, co nazywam krainami marzeń, ale one istnieją wyłącznie w mojej wyobraźni. Przychodzę zatem z pytaniem pomocniczym w imieniu słuchaczy i swoim. Czy równiny są w jakimkolwiek miejscu czy sensie książką autobiograficzną? Czyli czy ten młody filmowiec udający się na równiny ma w sobie cokolwiek z Geralda Murnane'a? Now, you are asking perhaps the most important question that you could ask, but also the hardest question. I have being interviewed by single, like people one-one as we are now, and I've stood in front of audiences over and over and over again. I mean, I'm nearly 90 years of age, and I've stood, done this, and the most common question is, how much of your books, not just The Plains, but there are other books that you don't know about that are people who are far more curious to know. Was this you? Did you do this? Did you think like this? Teraz zadałeś mi chyba najważniejsze, ale też najtrudniejsze pytanie, jakie można postawić. Mam prawie 90 lat i wielokrotnie udzielałem wywiadów, także przed publicznością. Najczęstsze pytanie, nie tylko o Równiny, ale też o inne książki, które niekiedy budzą jeszcze większe zainteresowanie, brzmi: czy to był pan? Czy to pan to zrobił? Czy to pan tak myślał? Czy to historia pańskiego życia? Bardzo trudno mi na nie odpowiedzieć. Szczera odpowiedź brzmi: nie wiem. Oczywiście nie mógłbym pisać o Równinach, gdybym ich nie kochał i nie uważał za atrakcyjne. Ale jednym z powodów, a może najważniejszym powodem, dla którego piszę, jest to, że czegoś nie rozumiem. Można więc powiedzieć, że pytasz, czy w moich książkach jest coś z mojego życia. Tym czymś może być fakt, że przez całe życie pociągały mnie Równiny, choć nie wiem dlaczego. Napisałem tę książkę, by spróbować się dowiedzieć, dlaczego tak jest. Mam też inną książkę zatytułowaną Landscape with Landscape, czyli Krajobraz z krajobrazem. Opowiada historię kogoś, kto robił rzeczy podobne do tych, które ja robiłem, ale nie był moją kopią. To po prostu ktoś, kto pomógłby mi lepiej zrozumieć samego siebie, gdybym go znał. To bardzo skomplikowane i uwierz mi, nie próbuję być tajemniczy ani udawać, że moje pisarstwo jest tak głębokie, że nikt nie zdoła go pojąć. Sam go nie rozumiem, ale warto zapamiętać i pomyśleć nad tym, że piszę nie dlatego, że coś wiem, lecz dlatego, że chcę się czegoś dowiedzieć albo nauczyć. It's very complicated, Michael. Believe me, I'm not trying to be mystifying or pretend that my writing is so deep that no one can understand it. I don't understand it myself. But the good thing to take away and to think about is that I write not because I know something, but I write so that I might know something. I might learn. Na tym etapie jestem już nie tyle zachwycony, co zwyczajnie zakochany w Geraldzie Murnane'ie, w jego sposobie odczuwania, odbierania świata i ośmielony idę dalej. Czy mamy rozumieć, że istniejesz w więcej niż jednej przestrzeni? Że poruszasz się między tym, co realne, a tym, co wyobrażone, niczym w filmie? Albo że po prostu sam do końca nie wiesz, kim jesteś? Tak się w ogóle da żyć, mieć niemal 90 lat i nie rozumieć samego siebie? That's a lovely question. Well, I understand enough to keep. I must have understood enough to live as long as I've lived. I must say this, that I've gone because my interests, the things I'm interested in. Wspaniałe pytanie. Rozumiem wystarczająco dużo, skoro żyję tak długo i tak długo udało mi się przy tym życiu utrzymać. Muszę przyznać, że sprawy, które mnie interesują, są niezwykle trudne do omówienia i przemyślenia, ale starałem się prowadzić normalne życie w tym, co nazywam światem widzialnym. Zawsze mówię o istnieniu Geralda Murnane'a w dwóch światach, choć jeden z nich wcale nie jest światem rzeczywistym. W mojej kosmologii istnieje świat widzialny i niewidzialny, świat umysłu. W świecie widzialnym miałem karierę. Miałem żonę, która zmarła 20 lat temu. Mam 3 synów i 4 wnucząt. Mieszkałem i nadal mieszkam w zwykłym domu z ogrodem na przedmieściach. Nie prowadziłem życia bohemy, tylko przez kilka lat byłem jej częścią, gdy za młodu poznawałem świat. Chodziłem też na wyścigi konne. Uwielbiam je. Napisałem o tym książkę, ale starałem się prowadzić zwyczajne życie i oszczędzać energię, a cały wolny czas poświęcałem na pisanie i odpowiadanie na różne pytania. Jeśli chodzi o rozumienie samego siebie, nie odpowiem na to słowami. Świadczą o tym moje czyny. Fakt, że byłem w związku małżeńskim przez 40 lat, mam 3 dzieci, bywały problemy, ale wszystko skończyło się w większości dobrze. Więc przez prawie 90 lat udało mi się z powodzeniem żyć w świecie widzialnym. W tym innym świecie byłem natomiast zagubiony, szukałem odpowiedzi i dlatego pisałem książki. The fact that I had a marriage of 40 years, 3 children, we had problems, but things turned out mostly all right. So I managed to live in the real world successfully for nearly 90 years, but in the other world I was lost and looking for answers. And that's why I wrote books. Geralt Murnane, Australijczyk, którego w końcu mamy okazję poznać, gości w tym wydaniu wszystkich książek świata. Mam dla Państwa rzecz jasna egzemplarze Równin. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl i proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości. No dobrze, Geraldzie, ale czy umiesz udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego w zasadzie napisałeś Równiny? I kim są ludzie, których chciałeś w tej książce opisać? Well, I wrote the book many, many years ago, and I was struggling when I was writing it. I wasn't the writer I am now. I was, as I said before, not very well known, only praised by a few people. And the planes, this is the first time I've tried to answer that question exactly. So it's not, I'm not telling you why I wrote the book. I'm telling you now what how it seems to me. Napisałem tę książkę wiele lat temu i miałem z tym spore trudności. Nie byłem wtedy pisarzem, jakim jestem teraz. Nie byłem zbyt znany, doceniało mnie niewiele osób. To pierwszy raz, kiedy próbuję dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Nie powiem więc, dlaczego ją napisałem. Powiem tylko, co mi się wydaje i spróbuję przywołać coś, czego do końca nie da się odtworzyć. A mianowicie, o czym myślałem, kiedy ją pisałem? Wydaje mi się, że ludzie mieszkający na równinach nie muszą martwić się o sprawy praktyczne. Mają mnóstwo czasu, są bogaci, nie wiem skąd biorą pieniądze, muszą mieć bydło albo owce, uprawiać pszenicę albo posiadać kopalnie złota i służących. To nie ma być opis jakiegoś rzeczywistego świata. To świat marzeń, w którym ludzie mają tyle czasu, ile chcą, by zastanawiać się nad sensem życia. W swoich bibliotekach mają liczne tomy poświęcone filozofii. Kiedy znaleźli czas, by je napisać i przeczytać? Dlaczego nie pracowali w tym czasie na swoich farmach? Całość wydaje się absurdalna, gdy się nad tym zastanowić. To nie krytyka ani sugestia, że ludzie nie rozumieją, o czym mówię, ale nikt nie powinien sądzić, że uda mu się odnaleźć te równiny i powiedzieć, o spójrz, o tym pisał Gerard Murnane. To niemal jak pisanie o innej planecie. Mówię całkiem poważnie. Nie twierdzę, że napisałem to dla żartu. Chciałem pokazać, że gdybyśmy tylko mieli czas i warunki, by zastanowić się nad tym, nad czym naprawdę powinniśmy się zastanawiać, właśnie tak by to wyglądało. To najlepsza odpowiedź, jakiej mogę udzielić na to bardzo trudne pytanie. It's almost like writing about another planet. But I'm serious. I'm not saying that I wrote it for a joke. It was me trying to say, you know, if only we had the time and the circumstances to think about what we really should be thinking about, well, this is what it would be like. That's the best I can do to answer. It's a very difficult question. You and I are standing at opposite ends of a long space. I'm not talking about time, just space. You are a reader. You are the reader of that book, and I am the writer. And I suppose I'm writing a book like that now. I don't think. Ty i ja stoimy na dwóch przeciwległych krańcach ogromnej przestrzeni. Przestrzeni, nie czasu. Ty jesteś czytelnikiem tej książki, a ja pisarzem. I gdybym pisał ją teraz, nie zastanawiałbym się nad tymi pytaniami, lecz widział je. Byłoby to widzenie rzeczy w umyśle. Widziałbym rzeczy i pisał o nich przed zadaniem jakiegokolwiek pytania. Jest jeszcze jedno słowo w języku angielskim podobne do see. To seem, czyli wydawać się. Kiedy piszę, pewne rzeczy wydają się pasować do mojej książki, a inne wydają się do niej nie pasować. Nie mam trudności z widzeniem rzeczy. Umysł każdego człowieka jest z pewnością pełen obrazów, które pojawiają się, powracają, wyskakują czy wyłaniają się na powierzchnię. Trudność polega na wybraniu tego, co pasuje do książki, którą próbuję napisać. Nie zatrzymuję się, by zadawać sobie racjonalne, przemyślane pytania. Instynkt podpowiada mi, że coś pasuje do książki. Słyszałeś o moich archiwach? Deliberate questions. Some kind of instinct. There's a good word to use. Some kind of instinct tells me this belongs in the book. Now, two things I have to say. Have you heard of my archives? Tak. Obejrzałem jakiś czas temu niesamowity film dokumentalny o tobie. Pokazujesz w nim swoje archiwa i opowiadasz o ich zawartości, ale mógłbyś to zrobić także teraz dla polskich słuchaczy i czytelników? Well, my archives for most of my books show that I tried and tried and tried. Sometimes I wrote three or four drafts, three or four times before I got to the perfect. In my most recent books, no. I almost had the skill after years and years. I could write almost one draft and it's finished. Te archiwa dotyczące większości moich książek pokazują, że podejmowałem wielokrotne próby pisarskie. Czasami pisałem 3 lub 4 wersje, zanim osiągnąłem zadowalający efekt. Przy moich najnowszych książkach wyglądało to inaczej. Po latach opanowałem tę umiejętność. Mogłem napisać 1 wersję i książka była gotowa. Ale wczesne książki były pełne szkiców, błędów i komentarzy na marginesie w rodzaju nie, to nie będzie dobre, albo nie publikuj tego. Teraz muszę powiedzieć coś bardzo istotnego. Równiny były częścią innej książki. Postaram się to wyjaśnić w prosty sposób. W najtrudniejszym okresie mojego życia, czyli w 1979 roku, miałem prawie 40 lat. Opublikowałem tylko dwie książki i pisałem kolejną, którą można by nazwać realistyczną, konwencjonalną powieścią, a jej tytuł brzmiał The Only Adam, czyli Jedyny Adam. Opowiadała o młodym mężczyźnie dorastającym na wiejskich terenach stanu Wiktoria. Składała się z czterech części, a na końcu pierwszej znajdował się fragment tego, co dziś jest równinami. Potem następowała kolejna część tej zwyczajnej historii 20-letniego mężczyzny, który zakochuje się, a po niej znów pojawiał się fragment równin. I tak dalej. Cztery części powieści najbardziej konwencjonalnej, jaką kiedykolwiek napisałem. I nie potrafię wyjaśnić, dlaczego nie przestawałem nad nią pracować. Another part of what's now the plains. And so it went on, four sections of a conventional work of fiction, the most conventional work of fiction I ever wrote, and the plains, and I can't explain this, but I kept writing these every time I wrote 50 or 60 pages of conventional fiction, I wrote a part of the plains. So za każdym razem, gdy napisałem 50 czy 60 stron konwencjonalnej powieści, powstawała również część równin. Jedyny Adam został odrzucony przez dwóch wydawców. Trzeci powiedział, że nie opublikuje całej książki, ale jeśli postawię tylko na fragmenty o równinach, wyda ją jako osobną książkę. I tak właśnie się stało. To dość skomplikowane. Kiedy zyskałem sławę, mój wydawca poprosił, żebym pokazał mu oryginalną książkę. Jest zamknięta w moich archiwach, ale pokazałem mu ją i w wydawnictwie odbyła się trudna dyskusja. Wydać całość czy nie? Ostatecznie zdecydowali, że nie. Być może po mojej śmierci ktoś ją wyda. Tak powstały równiny. To nie jest żadna tajemnica, lecz ich zagadkowość polega na tym, że w realistycznej powieści znalazło się tak wiele snów. Równiny pojawiają się pośród zwyczajnych rzeczy. Rozmów, zakochiwania się, samotności, spotkań z przyjaciółmi, całej tej codzienności, którą można znaleźć w typowej książce, a jednocześnie istnieje inny świat, świat równin. I don't want to say this too strongly, but you could say the plains was a kind of world in the mind of these other people who were living in a country district. Now, I won't say any more than that, but I think it's only fair if you... Można powiedzieć, że równiny były rodzajem świata w umysłach tych ludzi mieszkających na wsi. Nie powiem nic więcej, ale najuczciwiej będzie, jeśli ty i czytelnicy z Polski sami odkryjecie tę książkę. Bardzo się cieszę, że zostaje wydana w Polsce. Mam bliskiego przyjaciela, którego ojciec jest Polakiem i przybył do Australii wiele lat temu. Dlatego wiem trochę o Polsce. Zapewne więcej niż większość Australijczyków. Nie pomyślcie jednak, że pewnego dnia mądry człowiek o nazwisku Murnane usiadł i powiedział, napiszę książkę o równinach. I tak zrobił. To wcale tak nie wyglądało. Był to biedny, zmagający się z trudnościami mężczyzna w wieku około 40 lat, który próbował napisać książkę o kimś dorastającym na wsi w stanie Wiktoria i umieścił w niej cztery tajemnicze fragmenty, a do dziś naprawdę nie wiem i nie pamiętam, czym one były. Nie zachowałem notatek na ten temat i nie wiem dokładnie, co wtedy o nich myślałem. Istnieją rzeczy, na które można patrzeć, podziwiać je i uważać za wspaniałe, a jednocześnie nie rozumieć, dlaczego tak jest. We don't know why, but it's wonderful that we got it, that we have it to admire. When I was a boy of about 6 years of age, I used to walk to school and I used to, with my finger on I had a leather school bag, I used to write words, important words on the school bag. Don't ask me why I did this. And all my life I have had to write things down, handwriting. I've turned away from my desk. I'm looking at 4, 8, 12, 16, 20, 20. I'm looking at 28 filing cabinets. Kiedy byłem 6-letnim chłopcem, chodziłem do szkoły i miałem zwyczaj zapisywania ważnych słów palcem na moim skórzanym tornistrze. Nie pytajcie, dlaczego to robiłem. Przez całe życie zapisywałem rzeczy odręcznie i teraz znajdują się one w 28 szafkach na dokumenty wypełnionych po brzegi słowami, a w drugim pokoju stoi jeszcze jedna szafka z trzema szufladami. Jest tam także moje archiwum literackie, oddzielone od reszty, a obok świat wyimaginowanych wyścigów konnych i torów wyścigowych wypełnionych szczegółami, które nie mają nic wspólnego z realnym światem. Tworzyłem to wszystko w wolnym czasie. Otaczają mnie miliony słów, wśród których czuję się swobodnie. Ale nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek je przeczyta. Pewnie trafią do biblioteki, mają sporą wartość i skorzystają na tym moi synowie. Te notatki zawierają rzeczy, o których nigdy nie mógłbym mówić. W całości spisałem tam moje życie prywatne. Czasami budzę się w nocy z myślą, by spalić to archiwum, ale tego nie robię. Mam dwie asystentki, obie są moimi przyjaciółkami i obiecały mi, że pomogą moim synom przebrnąć przez te zapiski po mojej śmierci. Często pozwalam im przeglądać to archiwum i opowiadam o nim. Może za 50 lat, o ile nadal będzie istniała planeta zwana Ziemią i ludzie wciąż będą pisać i czytać zapisane słowa, uznają moje archiwa za ciekawsze niż moje książki? And I think that in 50, if people are still, well, there's still a planet called Earth in 50 years time and people are still reading written words, I think people will find my archives more interesting than my books while I was alive. Na początku naszej rozmowy powiedziałeś, nie nazywam moich książek powieściami, są po prostu fikcją. Może to na tym w zasadzie polega istota twojego tworzenia i to jest w jakimś sensie definicja pisarstwa Geralda Murnane'a. You are so right. You're on the right road to the right destination. Even when I was 20-25... I didn't like to read what's called realism. The world for me is nearly all in the mind, and the world. See, the planesmen are really living in the world of their mind, and the planes. Masz absolutną rację. Jesteś na właściwej drodze do celu. Nawet gdy miałem 25 lat, nie lubiłem czytać tego, co nazywamy realizmem. Dla mnie świat niemal w całości istnieje w umyśle. Mieszkańcy równin naprawdę żyją w świecie swojego umysłu i są szczęśliwi, że mieszkają na równinach. Bo przynajmniej niektórzy z nich spędzają życie patrząc na równiny i wpatrując się w trawę, by odkryć tajemnice świata. Inni mieszkańcy równin mówią, spójrz, czyż nie mamy szczęścia? Nie mamy gór, nie mamy oceanów, nie mamy szybko płynących rzek, mamy tylko cichą, równą ziemię. Teraz możemy myśleć o rzeczach, które naprawdę mają znaczenie, zamiast myśleć o świecie widzialnym. Właśnie wtedy o tym pomyślałem. To może pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. We wszystkich moich książkach główni bohaterowie mają tę cechę, że nie chcą spędzać zbyt wiele czasu na obserwowaniu otoczenia. Chcą dowiedzieć się, czym jest ten inny, dziwny świat. Świat marzeń, tęsknot, pragnienia rzeczy niemożliwych, zakochiwania się w osobach, w których nie powinno się zakochiwać, albo w rzeczach, w których zakochiwać się nie wypada. Myślę, że właśnie udało mi się w końcu wyjaśnić, że to nie jest realizm i że nikt nie powinien oczekiwać, iż w świecie widzialnym znajdzie coś, co wyjaśni moje książki. Trzeba przestać myśleć o zwykłych powieściach z bohaterami i dialogami. W moich książkach nikt nic nie mówi. Nie ma dialogów. To po prostu ludzie. W równinach znalazły się dialogi, ale to była bodaj moja ostatnia książka z dialogami. W następnych nie ma już postaci rozmawiających ze sobą. Są tylko ludzie, którzy myślą o różnych rzeczach. Ordinary novels with characters and people. See, no one in my fiction ever speaks. There's no dialogue. Nobody says anything. They're just people. There's dialogue in the planes. They have speeches in the planes. But that was almost the last book of mine. After the planes, I don't think I ever had any characters. Anybody in a book of mine ever spoke to another character. They just thought about things. Czytałem gdzieś, że nie przepadasz za czytaniem recenzji, bo często ich autorzy nie doszli do tego, o co naprawdę chodzi ci w procesie tworzenia. Ale trafiłem też na przypuszczenie, że być może w rzeczywistości jesteś twórcą należącym do gatunku science fiction. Well, first of all, I cannot bear to read serious criticism. That's not quite true. There's books have been written, long scholarly studies, PhD studies of my books, and I can't read them. I don't say they're wrong. I just say that they're so far. Po pierwsze, czy naprawdę aż tak nie znoszę czytać poważnej krytyki? To nie do końca prawda. Napisano książki, obszerne opracowania naukowe i rozprawy doktorskie na temat moich utworów, ale nie jestem w stanie ich czytać. Nie twierdzę, że są błędne. Uważam jedynie, że są tak odległe od tego, co sam myślę i czuję, że nie chcę poświęcać im czasu. Skoro jednak wspomniałeś o science fiction, opowiem krótką historię. Już o tym pokrótce wspominałem. Pewien mężczyzna przeczytał książkę zatytułowaną Jedyny Adam i powiedział, że opublikuje fragmenty zatytułowane Równiny. Był młodym człowiekiem i wraz z dwiema innymi osobami zakładał wydawnictwo, które po około 10 latach upadło. Ten wydawca nie chciał publikować science fiction, lecz fikcję spekulatywną. Nie jestem pewien, co dokładnie rozumiał przez ten termin. Dla mnie miało to sens, ale trudno mi to teraz wyrazić słowami. Powiedział więc, że nie zamierza promować pozostałych części książki, bo były realistyczną fikcją. A jemu zależało wyłącznie na tej spekulatywnej. Ale na litość boską, całe moje życie potoczyłoby się inaczej, gdyby nie ta jego decyzja. To oni byli na tyle odważni, opublikować Równiny. Słowo spekulatywny bardzo dobrze pasuje do moich książek. To nie jest bowiem kopia świata widzialnego, to spekulacja na temat innego świata, który istnieje w naszych głowach. But you see, that word speculative you use, that's a good word to use about my books. It's not a copy of the visible world, it's speculation about the other world that we have in our minds. I use an expression, people who know me, and it's well known by now that Gerald Murnane has this expression, phrase, true fiction. You've got that? True fiction. Now, true fiction doesn't mean factual writing. True fiction for me means a true report. If I write true fiction, I'm writing a true report of the contents of my mind. Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że chętnie używam wyrażenia prawdziwa fikcja w odniesieniu do mojego pisarstwa. Prawdziwa fikcja nie oznacza pisania opartego na faktach. Dla mnie prawdziwa fikcja to raportowanie, wierny zapis zawartości mojego umysłu. Jeśli więc widzę coś w moim umyśle i uważam, że pasuje do książki, którą tworzę, zapisuję to. Robię to nie dlatego, że jest to prawdziwe w świecie, ani dlatego, że mogło wydarzyć się wczoraj czy wydarzy się jutro, ale dlatego, że istnieje w mojej głowie. To obraz albo zestaw obrazów, które zawsze tam były. Widzę je lub o nich piszę. Nie mówię, że piszę powieści, lecz fikcja. Jeśli ktoś pyta, jaki to rodzaj fikcji, odpowiadam, że to prawdziwa fikcja. Wtedy pada pytanie, czym ona jest, a ja odpowiadam, że to wierny zapis tego, co myślę i czuję, ale nie autobiografia. Jeśli widzę w moim umyśle kogoś, kto całuje młodą kobietę, to oczywiście mogłem być ja. Mogłem pocałować jakąś młodą kobietę, gdy miałem na przykład 16 lat. Ale jeśli piszę o kimś, kogo widzę w umyśle i kto całuje młodą kobietę, to nie musi być kopia tego, co naprawdę się wydarzyło. To jest teraz w mojej głowie. Mój umysł mógł zmienić wspomnienia, albo to wcale nie są wspomnienia, tylko to, co w tej chwili czuję. To zupełnie tak, jakbym patrzył na ekran. Urodziłem się bez zmysłu węchu. Nie czuję zbyt dobrze zapachów i smaków, ale bardzo dobrze odbieram bodźce wzrokowe. To mentalne widzenie, widzenie rzeczy w umyśle, jest tematem i źródłem niemal wszystkich moich tekstów. Mental sight of things in the mind. I mentioned before the expression seeing in mind. All of my writing, almost all of my writing has come from that. Słuchając tego, co mówiłeś, od razu przypomniałem sobie inną rozmowę. Ona mi przyszła do głowy. W Madrycie w 2018 roku rozmawiałem z nieżyjącym już niestety wielkim hiszpańskim pisarzem Javierem Mariasem. I powiedział on w pewnym momencie takie słowa, tu cytuję bardzo dokładnie. Jedyną rzeczą, której nie można podważyć, jest fikcja. Pani Bovary umarła dokładnie tak, jak opisał to Gustave Flaubert. A jeśli znalazłby się głupi pisarz, próbujący w inny sposób opisać życie jej czy Don Quixota, to wszyscy wiedzieliby, że to już nie jest ta pani Bovary i nie jest to ten Don Quixote. Fikcja, mówił Marias, to jedyne terytorium, po którym, gdy chce się coś opowiedzieć, można się poruszać bez obaw. To w zasadzie jedyny powód, dla którego wciąż tworzymy i czytamy fikcję. Chcemy być czegokolwiek w naszym życiu pewni. Tylko poprzez spotkanie z fikcją możemy zrozumieć, jak funkcjonuje człowiek, jak zachowuje się w różnych okolicznościach. Wy się tu chyba, Gerald Murnane i Javier Marias, spotykacie, nie sądzisz? That what you just told me has struck me like a bullet. That is brilliant. That's exactly. I wish I could put my. To, co właśnie powiedziałeś, uderzyło mnie jak kula wystrzelona z pistoletu. To genialne spostrzeżenie. Dokładnie tak. Chciałbym móc objąć go ramieniem. W jednej z moich książek jedna z postaci powiedziała, że nigdy nie można wierzyć, że ktoś mówi prawdę, chyba że czytasz o tym w powieści, a narrator stwierdza, że ta osoba mówi prawdę. To zdanie znalazło się w jednej z moich książek, choć nie pamiętam w której. Jedynym momentem, w którym możemy być naprawdę pewni, że coś jest prawdą, jest sytuacja, gdy autor powieści mówi: zapewniam cię, że to była prawda. To naprawdę się wydarzyło. Zapamiętam to, co powiedziałeś. Będzie to ostatnia rzecz, o której zapomnę z dzisiejszej rozmowy. This really happened. I will remember, that will be the last thing I forget from what we've been talking about tonight. So you do know what I'm talking about. I'm not trying to flatter you, but you've come upon something that's very important to me. I can't understand philosophy. I'm not pretending. I just don't understand what philosophy is. But there's one thing in philosophy that I think I understand, and I read it years ago. I was studying at university. I hated university. It was all nonsense to me, but I had to do a degree. And I didn't do very well, but my books. Nie próbuję ci schlebiać, ale trafiłeś na coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Nie rozumiem filozofii, ale jest w niej jedna rzecz, którą pojmuję. Przeczytałem o niej wiele lat temu. Studiowałem na uniwersytecie i nienawidziłem tych studiów. Dla mnie to wszystko było nonsensem. Musiałem zdobyć dyplom i nie szło mi najlepiej, ale moje książki dowiodły, że jednak coś miałem w głowie i bez tego. Chodzi o filozoficzne pojęcie możliwości, że wszystko jest możliwe i że wszystko istnieje w tej możliwości. Sądzę, że wymyślili to Grecy, a przekazali nam to Arabowie, którzy w średniowieczu tłumaczyli filozofów greckich na arabski. Uważam się za pisarza, który wprowadza możliwość w życie. Nie wymyślam tych możliwych rzeczy. Odkrywam albo ujawniam je. Jeśli chodzi o drugą część twojego pytania, kiedy patrzę na 3 czy 4 obrazy w mojej głowie i zastanawiam się, o którym napisać, wydaje mi się, że jeden z nich mruga do mnie. I traktuję to poważnie, to nie żart. To mrugnięcie sugeruje, że jeśli o nim napiszę, to pojawi się coś za nim, będzie rozwinięcie, odsłonią się kolejne rzeczy. Gdybyśmy siedzieli razem w pokoju i mrugnąłbym do ciebie, oznaczałoby to, że dzielimy coś, o czym inni ludzie nie wiedzą. Kiedy obraz mruga do mnie, czuję się tak, jakbym śnił. Może to być obraz kwiatu, twarzy kobiety albo wiadra z ziemią. Jeśli podczas pisania opiszę ten obraz, to coś się za nim pojawi, ponieważ świat umysłu nie jest płaską powierzchnią. Ma milion wymiarów i wszystkie sięgają daleko w przeszłość. To wszystko jest zbyt rozległe, żebyśmy mogli to w pełni zrozumieć. Because the world is not, the world of the mind is not a surface, it's a million, there are a million dimensions and they all go backwards into a distance that's too great for us to understand. Rozmawialiśmy o twoich archiwach i to jest fascynujący element twojego życia, ale jest jeszcze coś, Geraldzie, o to też muszę spytać. Jak to się stało, że ty, Australijczyk, człowiek żyjący na równinach, ale tych prawdziwych i do tego jeszcze na antypodach świata, rzecz jasna z mojej, naszej perspektywy, znasz język węgierski? Now, I'll be very frank with you. I was sitting in a railway train, I think it was in the late 1970s, I saw a notice in the Times Literary Supplement, a strange book called People of the Pusta by E.H. Dulla, was published in English, translated into English, and it was a miracle that I just didn't keep on reading and forget about it. I thought, oh, I might read that book. Będę z tobą szczery. Myślę, że było to pod koniec lat 70. Jechałem pociągiem i zobaczyłem ogłoszenie w Times Literary Supplement, dodatku literackim Timesa, o przetłumaczonej na angielski dziwnej książce zatytułowanej People of the Pusta, czyli Ludzie Pusty, Giuli Illiesa. To był cud, że nie przestałem czytać i nie zapomniałem o niej. Pomyślałem, że chcę ją przeczytać. Był w niej fragment poświęcony śmierci młodej kobiety. Uznałem, że to dla mnie prawie tak samo ważne jak pierwsze spotkanie z moją żoną, z którą spędziłem 40 lat życia. Postanowiłem, że muszę przeczytać tę książkę w języku węgierskim. Minęło wiele lat, zanim mogłem zacząć uczyć się tego języka po przejściu na emeryturę. Potem spotkałem Węgrów w Melbourne i to oni zdobyli dla mnie egzemplarz książki w oryginale. Od tamtej pory codziennie recytuję fragment poświęcony pamięci dziewczyny, która popełniła samobójstwo około 1910 roku. Hormodixum sedunglan yulkoshvet. Os eilutunt ferfichaledek, ren serendokostashal vetetek veget nop yoyik not. Alan yukishosun yukut po ugrashal, mash mudit nimigin yokarultok. Shot to be, shot to be. Shot to be means, and so on, and so on. So I recite a passage from that book every day in memory of the girl who died by suicide in 19, it would have been about 1910. I've told people this, I think, if they think I'm crazy, they can think I'm crazy. It's like my second... Opowiadałem o tym wielu ludziom i nie mam problemu z tym, że uważają mnie za szaleńca. To moja druga miłość. Pierwszą była moja żona, a ta dziewczyna drugą. Napisałem książkę Wnętrze kraju jako hołd dla niej i tam wyjaśniłem, dlaczego nauczyłem się węgierskiego. Ludzie sądzą, że zrobiłem to, ponieważ Węgrzy byli bardzo odważni w 1956 roku. Na pewno byli ciekawymi ludźmi, a ja uwielbiałem węgierskie krajobrazy, choć nigdy tam nie byłem. Oglądam je na Google Earth. Ale prawdziwym powodem była historia miłosna i właśnie dlatego powstało Wnętrze kraju. Pamiętasz czasy COVID-u? Podczas pandemii nie mogliśmy wychodzić z domów. Napisałem wtedy niewielką książkę o moich książkach. Eseje o każdej z nich. Był tam również esej o wnętrzu kraju, który bardzo jasno tłumaczy, dlaczego ją napisałem. To ciekawe, ludziom wydaje się, że nauczyłem się węgierskiego z powodu Węgrów, a powodem była jedna Węgierka, która popełniła samobójstwo skacząc do studni jakieś 30 lat przed moimi narodzinami. Jesteś więc kimś, kto dzięki swoim pytaniom dotarł do jednych z najważniejszych aspektów mojego życia jako pisarza. Zajęło to trochę czasu, ale udało się. Nigdy dotąd o tym nie mówiłem, ale większość tego, co napisałem, powstała z myślą o wyimaginowanej czytelniczce. Młodej kobiecie z Węgier. Nie chcę się z nią spotykać, nie chcę się z nią ożenić, nie chcę trzymać jej za rękę. To po prostu ktoś, kto musi istnieć, żebym mógł jej wyjaśnić to, co chcę wyjaśnić. Moja żona o tym wiedziała i w pewnym sensie to rozumiała. To dziwne, ale prawda jest taka, że wszystko, co będę robił przez resztę życia, albo wszystko, czego próbowałem i nadal próbuję w moich książkach, to próba wyjaśnienia. Nie tyle mnie samego, ile tego, co widzę w umyśle. Komuś, kto potrafi to w większości zrozumieć. Myślę, że rozmawiamy już prawie godzinę. Czy jest jeszcze coś, o czym musimy porozmawiać? I think, you know, we've talked for nearly an hour. Is there anything more we have to say? Jak go nie kochać? Tak, przecież muszę spytać, jak reagujesz na to, że od lat uznawany jesteś za jednego z najpoważniejszych kandydatów do literackiego Nobla. No, well, look, I try to tell myself it couldn't happen because I'm too different. My books are just not the sort of books that win prizes. Oh, well, because in Australia I only won, I think, one big prize. Próbuję przekonać samego siebie, że to niemożliwe, bo jestem zbyt odmienny, a moje książki nie należą do gatunku książek nagradzanych. W Australii dostałem tylko jedną czy dwie duże nagrody. Nie postrzegam siebie jako pisarza głównego nurtu. Jestem raczej gdzieś przy jednym z brzegów tej rzeki i staram się nie myśleć o zwycięstwie. Z dumą poklepuję się po plecach, powtarzając, że kiedyś byłem numerem 20, 30 czy 40 na liście australijskich pisarzy. A teraz jestem numerem 1, ponieważ jestem jedynym australijskim pisarzem, o którym mówi się w kontekście literackiej Nagrody Nobla. Czuję satysfakcję jako najlepszy australijski pisarz w gronie kandydatów do tej nagrody, ale staram się nie myśleć o tym, co by się stało, gdybym ją otrzymał. Nie odebrałbym jej osobiście, bo nie mogę podróżować. Odmawiam podróży i nigdy nie poleciałbym do Szwecji. Nigdy też nie opuściłem Australii i nigdy nie leciałem samolotem. Oznacza to, że mój wydawca musiałby tam pojechać i odebrać nagrodę za mnie, o ile kiedykolwiek zostanie mi ona przyznana. I try not to think about what would happen if I won the... Because I can't travel, I refuse to travel, I will never go over to Sweden. I've never been out of Australia, never been in an aeroplane, and my publisher will have to go over and get it for me if I ever won. Po tym, co usłyszeliśmy, nie mam żadnego problemu z zadaniem ostatniego pytania. Idę na całość. Czy myślałeś o tym, by zapisać swój mózg nauce? No, I don't. Because it doesn't fit with my. It's not my brain. This might not please you. I am absolutely convinced that the invisible parts of me will be still alive in 1,000 years when the visible parts of me have finished. Nie chciałbym tego robić, bo to do mnie nie pasuje i to nie jest do końca mój mózg. To może ci się nie spodobać, ale jestem absolutnie przekonany, że niewidzialne części mnie będą żyły nadal za 1,000 lat, kiedy widzialne części mnie przestaną już istnieć. Moja żona została skremowana, a jej prochy spoczywają na cmentarzu w Gorok, kilka kilometrów stąd. W moim testamencie zapisałem wolę, że też chcę zostać skremowany. Mój mózg więc nie przetrwa. Nie lubię używać słowa dusza. Wychowałem się w wierze katolickiej i nie lubię używać tego słowa. To nie jest tak, że nienawidzę katolicyzmu, po prostu mi się znudził. Gdybym mógł zlokalizować swoją duszę, oddałbym ją na cele naukowe. Można by ją rozłożyć na kawałki i zajrzeć do środka, żeby zobaczyć, co tam jest. Niestety to niemożliwe, bo sam nie jestem w stanie jej znaleźć. You could take that apart and have a look and see what's inside it, but I can't find where it is, unfortunately. Tak mówi, prosto z Wiktorii w Australii, Gerald Murnane, 86-latek, autor Równin, które właśnie ukazały się w Polsce 43 lata po premierze w przekładzie Tomasza S. Gałązki. Przyznaję, z niecierpliwością czekam na tegoroczny werdykt Akademii Szwedzkiej. Polskim głosem Geralda był Maciej Jankowski, naszą rozmowę tłumaczył Wojciech Capała. Dziękuję. Dla Państwa mam rzecz jasna, przypomnę, egzemplarze Równin można do mnie pisać. Książki @polskieradio.pl i proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym. Ufam, że tak jak mówiący te słowa zakochali się Państwo w Murnane'ie. Dodam, że kilkanaście dni po wywiadzie dotarła do mnie przesyłka, a w niej kilka książek Geralda z autografami i miłym listem. Agnieszka Łukasiewicz i Michał Nogaś, dziękujemy. Wszystkie książki świata. A za tydzień z Australii przeniesiemy się do Holandii, by porozmawiać z Jel van der Woerden, holenderską pisarką, która napisała świetną powieść W dobrych rękach. I to będzie opowieść o powojennej Holandii i o tym, co pożydowskie także. Dziękuję, do usłyszenia.